Hentakkan kakimu mengikuti irama langkahmu, mewujudkan segala cita dan harapanmu. Nyatakan hasratmu mengikut gerak langkah kakimu, mengembangkan daya cita dan kreasimu. Bangkitkan gairah dan wujudkan gelora, bangunlah dari mimpi yang sia-sia.